Alvida Baba, Alvida Baba, Alvida Baba, Alvida Baba, Alvida Baba, Alvida Baba, وقت رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے, اور فضا خاموش ہے, وقت رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے, اور فضا خاموش ہے, دیکھ کر رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے, اور فضا خاموش ہے, ہاتھ آنکھوں سے لگا کر چومتے بے اختیار بیٹیوں کے سر کے بوسے لے رہے ہیں بار بار, سامنے سر کو جھکائے, سامنے سر کو جھکائے, با وفا خاموش ہے اور فضا خاموش ہے, وقت رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے, اور فضا خاموش ہے, آ گیا ہے در کو زہرا کی غریبی کا خیال, کر دیا دربار میں حاکم نے رد حق کا سوال, دیکھ کر رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے, اور فضا خاموش ہے, ہاتھ پٹکے میں علی کے ڈال کر روتی رہی, بارہا گرتی سنبھلتی خاک پہ بنت نبی, ڈل گئی گردن میں رسی, ڈل گئی گردن میں رسی, مرتضیٰ خاموش ہے اور فضا خاموش ہے, وقت رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے, اور فضا خاموش ہے, ذہن میں گونجے کسی لاش پہ ایک بچی کے میں ہاتھ رکھ کر زینب کلثوم کے سر پر حسین, بیٹیوں کو کر کے میاں, بیٹیوں کو کر کے میاں سے جدا خاموش ہے اور فضا خاموش ہے, وقت رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش, گھر کے آنگن میں جنازہ باپ کا اٹھنے کے بعد آ گئی زینب کو ماں کی اب مسلے پر جو یار آنکھ سے بہتے ہیں آنسو اور دعا خاموش ہے اور فضا خاموش ہے وقت رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے اور فضا خاموش ہے منتقم نظروں میں ہے غازی کی آنکھوں کا جلا عابد بیمار کی غیرت لیے حیدر کلا کھینچ کر تلوار غیبت میں کھڑا خاموش ہے اور فضا خاموش ہے رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے اور فضا خاموش ہے نسل حیدر کس کنویں پہ غیب میں جا جا کے وہ اپنی تنہائی سے اپنے درد سب کہتا ہے جو اللہ جل کے شور میں حل من صدا خاموش ہے اور فضا خاموش ہے وقت رخصت ہے علی کا اور فضا خاموش ہے اور فضا خاموش ہے اور